أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون صدق الله العلي العظيم. تجربت دما قبل درس سره واضح دي ولي پاغه درس کې هغه اخرنی آیات چې وو چې الله الذي خلق السماوات موجود هغه ځای څخه چې ونشي چې هغه څلرم نمبر آیات بیا تر دا نه مکور بیا بیان د الله تعالی د توحید کې چې الله تعالی خپل وحدانیت خلقو ته شي او دا غره کم په دې زمن کې معاد امر دره وشي دا زمینی خبره د اصلي مطلب دا دی چې الله تعالی هغه وحدانیت بیانیږي. نو پاغه آیات کریمه کې چې دا وحدانیت څنګه راشروع شوی الله پاک خپل ځان داسې خلقو ته ورښاول. الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې الاسمانونه ومځکې پیدا کړي دي وما بینهما او هغه ټول شان په مابین کې د دې چې فی سته ایام په موده کې د شپږ ورځې ول بیا یې استوا پر عرش وکړه واګې یې واخیستې د ټولو کارو هغه یې په لاس کې ونیولې او ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع والسيسته فار بل دوست بل خير خانست آياتش نور نپويج وسط ايغيب متعلق بان شاغه توحيد بس لا روان دي چاله او تعالی دا استوا پر عرش وکړه لشمور لواګي واخص څنګه واګي واخص د دغه استوا تفسير کی د دې واګو د اختیارات اخستل چې دغه سی واخص تو صورته ګور يدبر الله تعالی انتظام کی الامر د هر امر من السماء دا اسمان سراونه سا الى الارض ترمزيكي پوري تاغه تفسير تبستا پام ملاقاري من السماء دا اسمان سراونه سا الى الارض ترمزيكي پوري نو سونا كارونه دي دا چش كارونه که يو مچه زي الوزي کشنی که يو بلگ راشه وكيجو که باد را الوزي که دوری کیجو که باران کی هر امر چدی انتظام دا چا دي دا الله دي دا چا لا پاکل سم استواع دا العرش چه دا نظام گرد جور سبا الله تعالی پر عرش بان استواع وکر استواع منه دا اختیارات یا واقصر لکه مرش یا پاچه نون پر تخت کشه نسی نو تخت خدا مطلب ندی چالتا دا لرگو تخت دا یور وقت کشه نسی مانا ننیا حلق پر لروار که کار پلاس که ور لروار که دا دنیا پا پاچه نو کیا دو الله تا خونو چوک حلق نور کیه ما زمان نمو ندر که پیش کلی چیانج دا نظام چه جور سالا دستی دا اختیار پا خپل لاس که واقصر چا چا ندی ور لرور کردی نو چنگ اختیار که دی اختیار تپسیل دا غدی دا وس آیات دی وم یدبرو دی انتظام کیه الامر دا هر امر هر کار که لوی دی که کشنی دی دا امتزام کی دا کم زاست تر کم زامین السمائی الى الارض دا اسمان سخت رمزیک پوری ثم بیانو دا تصرفات خو گرد الله تعالی کی بیا یعرجو پورتکیج دا هر امر چی دی الیه و دا غا الله تبیر تو عروج کی عروج الولی دو تا ویل کیج دا شی بلن دی تا ویل کیج نو بیا عروج کی چوک دا هر امر چالای انتظام کری دی گرد الیه و دا تا ورگرزی پا کم ورد کی فی یومن پداس یو ورځ کې ورګرځي کانه چې دی مقداره اندازه دی هغه ورځ الف سنه زر کاله مما د هغه کلو څخه تعدون چې تیسي حسابي په دنیا کې مش په دنیا کې زر کال حسابونه څنګه خو یو ورځ چیرې شي بل چیرې شي او تاسو او کیچ چیرې شي بار میاشت جوړ شي میاشت چیرې شي کلو نه شي کال نو سل کال دوا سو درې سو یا زر کال چې حسابي دا سی ورځ را روانه ده فاغه راس کی ټول کار نه بیرته د الله تعالی او حضور ته شول کیږي چې دغه شخص وګړي چې دغه بد کړي دغه سیو دی اول دوار اوامر د الله تعالی څخه جر سیو بیرته رجوع بیرته د الله تعالی ته کول کیږي نو ګور د هغه استواء تفصیل د رسول الله ورو چې تدبیر د ټول امور کوي انتظام د ټول امور کوي بیا بیرته د ګرد نظام مو د ټول ګرد ټول انسانان ورته دریج مخته فاغه راس کی چې هغه نه د قیامت ورځ ده نو نو کدای سم لا خاری تور ته و دې خبره ته متوجه سوې ځینې مفسرین وایي د بیرو تدبیر کې تنظیم کې الله پاک امر د امر من السماء د اسمانه د لوري خواصه تدبیر تدبیر کوي امرونه را لېږي اله الارض او مزه کتابه مسیې دي یا دی تدبیر کوي د څنګه معنا د اسمان سوونه ستر مځکه د ګرد جهان تدبیر ده د په لاس کې پر دې رقمه ترجمه دا غوښته چې د اسمان او تر مځکې پورې چې د اړ خوا ته ولاړ شي تدبیر د چا دی د الله تعالی دی په امورو کې پرابل تقدیر دي چې الله تعالی د اسمان تدبیرونه نازلې او مځکې کرا نازلې معنا اوامر د تعالی نازلې ملایکې تطبیقي دا پیش چې کول کې دواړه سيږي خو اوس خبره په دې ځای کې د مشکل چې دلته پیش دي دغه ته به نو تاسو ښه عمیق متوجه سي دغه آیات کریمه کې اوس څنګه الله فرمای وایي ثم یعرج بیا پورته کیږي الیه و دغه الله د ټول امور دا د یعرج زمیر و هغه امر ته راځي دی هغه امر چې مال هر امر دا پورته کیږي و الله ته په هغه ورځ کې چې اندازه یې الف سنه زر کاله ده مما د هغه ورځو څخه تعدون د هغه کلو څخه تعدون چې تاسو حساب یې مما د هغه کلو څخه تعدون چې تاسو حساب کوئ دغه آیات کریمه دلته دا د سورۃ سجده دا پنځم نمبر آیات دی دغسې یو بل آیات کریمه چې دی هغه په سورۃ حج کې اووه څلوېښتم نمبر آیات دی هغه موږ ویلي دي چیرس اخوات هغه آیات دا رقم دی ولن یخلف الله وعده الله تعالی خپله وعده هېڅکله نه مخالفت یې نه کوي مخالفه کوي نه چې بدله دي چې راج خلکو ته یو رقم وعده ورکړي هغه باره په ورځ باندې لکه موږ شوی نه سوم خلاص نه وسول د الله عز وجل وعده هغه رقم نه کوي وان یوما په هغه آیت کې وایي بېشکه یوه ورځ عند ربک په نیز د رب شته که الف سنه مما تعدو لکه زر کاله د هغه کلو څخه چې تاسو حساب یې د هغه ورځو څخه تعدون چې تاسو حساب یې ستاسو په حساب چې زر کاله کېږي د الله تعالی د پار هغه یوه ورځ ده مالته بیا په دغه د سورۃ حج کې اووه څلوېښتمه آیت کې بیا دغه سی ویل وان یوما عند ربک کالف سنه لکه زر کاله نو دغه د سورۃ حج اووه څلوېښتم نمبر آیات او دغه سورۃ السجده د پنځم نمبر آیات دا دواړه آیتونه موږ ته دا راښیي چې هغه ورځ د قیامت چې دغه څو د زر کاله یو بل آیت کریمه دی چې هغه بیا په سورۃ المعارج کې ورسته بیا را روان دي د قرآن کریم د پای خواته په هغه آیت کریمه کې بیا الله تعالی داسې فرمایي یدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر او انتظام کوي الله پاک د هر امر د اسمانه څخه تر مځکې پورې دا تدبیر خو کوي ثم یعرج الیه بیا پورته کیږي و دته په یو من په هغه ورځ کې کانه چې دی مقدار او اندازه الف ثم هغه آیت کریمه را څورکس هغه دا ما بیرته د سجده آیات وي هغه د سورۃ المعارج آیات چې دی هغه دا رقم دی تعرج الملائکه والروح پورته کیږي ټول ملکی او جبرئیل امین الیه و دغه الله ته په یوم په داسې ورځ کې کان چې د مقدار او اندازه 50000 سنه پنځوس زره کاله ده دا څلورم نمبر آیات په سورۃ المعارج کې د دې د کوم ځای څخه تعرج الملائکه والروح چې ملکی او جبرئیل امین ورپورته کیږي و دته په هغه ورځ کې چې اندازه یې څونه ده 50000 سنه نو اوس دلته تعارض په ظاهر معلومی شي چې د سورۃ حج آیات هم وایي چې زر کاله ده دا غز موږ ورته سمخ ته چې اوس پروت دی د سورۃ سجده دا مغه دی 1000 سنه کې زر کاله ده د سورۃ معارج البته چې ورسه په هغه آیات کریمه کې وایي چې دغه ورځ مقدار 50 زر کاله ده نو اوس هغه کسان چې به جنان دي خو هغه مال د آیاتونو سره راټولې برای یو ساده مسلمان د کښې دکاندار ته برای خدای غستا قرآن شریف دلته څه وایي زر کاله ده ورځ خو به یوه ورځ به د قیامت نو نو چې په هغه دوه آیاتو کې وایي زر کاله ده نو خو زر به یې نو دلته بیا 50 زره کاله ده اوس یې ځکه ما یوه خبره ومنم چکر وکړي قرآن کریم ته نو د دې آیاتو د دغه توجیهګانو دپاره چې دلته توجیه چې وشي هغه څنګه توجیه ده درې خبرې دلته نقل کیږي دا دوې توجیهګانې دي هغه یوه نو هغه اصلي خبره ده شریعه ته دپر وکړي نو اوله توجیه دا ده چې دغه فالته الف سنتین ذکر سوی دي ملا خارج چې په زر زر کاله ترجمه کړې ده دغه ورځې بیان یې کړی دي او کې په 50 زره کاله د مسافر دا ورځ موږ ترجمه کړې او شو ولې د 50 زره کاله دا دواړه عبارت دي د دې ورځې د سختۍ څخه پر حقیقت نه دي بنا د دې ورځې سختۍ څخه عبارت دي سختۍ د دې ورځې دغه نه قدر ډېر ده چې د کنه ورځ یو ورځ دی یو اندازې ده اته څه اته چې خو الله تعالی ته معلومه ده مګر دا چې ګای په زر یا دی ګای په 50 یا دی دا هغه سختۍ ته اشاره کوي چې پر خلکو دغه نه وښده شي دا پر اوغه به خبره باندې بنا ده چې وای زمانه د امور نسبت یو څه ده زمانه یو شی دی یو سړی ته یو نسبت لري بل سړی ته بل نسبت لري لکه موږ مثال پیش کړی دی یو سړی دی ډیر شه د مثال په تور په نعمتو کې غوټد دی دا رقم دی چې د مثال په تور د خلکو پر چا باندې الله سبحانه ښه خاج الله سبحانه ښه خاج خو په دنیا کې هیڅ نه دی مانده هیڅ نه دی پاته خلکو استاد څه پاته دی یو دغه سړی دی، بل سړی دا رقم دی پاره ځکه چې یا یې پخپله خدای نه کرده مړی کړی دی، یا یې قریب یو چا وروژلی دی، په حکومت کې کیس بند دی، مسکین دی، دربدره دی، هیڅوک نه لري. دغه دوه په یو خونه کې بده شپه پاره ځکه چې دوله ساعته ده. دغه یو سړی چې دی چې دا دی ډېر خوش خوشاله دی، هغه خو نو خوب کوي براوی چې دا سترګې مې راړو دي بیا ملا یا نازانونه وکړه ولاکه مې سم خوب لاسر سو دا بل سړي څه سار پوښتنه وکړه برای ورځ نه وره باندې کار شوه، د شپه نه وره باندې کار شوه، په خدایه که دا ساعت دغه یوه سکه ورته کتل مې سترګې مې جیګې نیولې وې، دغه یوه دقیقه نه تېرېده، دا 15 منټه نه تېرېده، را باندې کار شوه. اوس ورته چې کار د کمې خواس خو ماښام دواړه یو ځای بېده سواست، پره ځکه پر 10 بجې بېده سواست، پر 15 بجې را کښېنستاس. دا یو سړی وایي چې دا سترګې مې مازې را اړولې، بیا سار شم، بیا نازانون وکړه، پر ده دونه سوه یو ګړۍ سوګه سره به پیدلی نه دي. دا بل سړی بیا څه را باندې کار شوله، ګوره یو 10 ساعته دي، پر یوه کال کېږي، پر بل باندې ګسه زه به پیدل یم، لاکم را باندې ساعت شوه، یوه ته نسبت واخسه هغه وایي پر ما کال شوه، دا بل ته چې نسبت واخلي هغه وایي زه به پیدل یم، لاکه یم چې دا سترګې مې را اړولې، بیا سهار شو. قیامت هم دغسې دی چې په دغه 50 کاله په دا 50 زره کاله په دا 1000 کاله کې چې الله وایي کاوایي 1000 کاله دی، بیا 50 زره کاله ده. په دې کې د دې ورځې سختي مطلب د خلکو ته وشي چې دا داسې سخته ورځ ده چې د کافر دپاره به دغه رکه د کافر دپاره به دغسې اوږده ی ورځ یوه اندازه ده، د مثال په طور 100 ورځې اندازه ده، د یوې ورځې اندازه ده، د یوې ګنټې څونه چې وه حقت هغه قدر دی. خو الله پاک وایي چې دا به د کفارو دپاره دغسې سختي یو پلار فرمایي براوی 1000 کاله بهږي، ده په بل ځای کې 50 زره کاله بهږي، برنسوار به رګیږي چې نو بیا ولي پلاوای نو ښه دی د کافر دپاره به یا 1000 کاله یا به 50 زره کاله. خو د سختي بیان یې ته کوي چې داسې سخته ده، نو دا فرق بیا ولي پیدا کوي؟ وامي خدا داسې مثال ورکوي چې په دغه فرق راولي، لکه موږ چې یو چا ته د یو خبرې نصیحت ډېر کړي، بله ورځ چې د حساب ځای راسي باره سړی باقیسي ولاکه ولاکه دا بل بار ورته وایي ما تا ته 100 واره نو وویل چې دغه مه کوه، ګوره وزارې په حساب کې باقي یې، هغه یې بیا نه منې ځان دور کړي، بره ګرته وروره خو 100 واره مې درته وویل، نو ګوره یې پلایه 100 یاد کړه، بله پلایه 1000 یاد کړه، بل ګړۍ چې بس برا یې 1000 واره مې درته ویلي نه و تا ته، نو بله پلاوایي 100 واره مې نه و درته ویلي، اوس د یې پلایه 100 یادي، بیا 100 یادي، بیا 1000 یادي. د دې ګرد مطلب یې تکثیر دی، نه 100 مطلب دی، نه 100 مطلب دی، نه 1000 مطلب دی، بس هغه ډېرش کې دی چې ډېر مې درته ویلي، د ډېر څه تعبیر یې پلایه په چا کې، بیا په چا کې پلایه په 100 کال کې 100 واره مې درته ویلي، 100 واره مې در پکښې پوکړه، بیا وایي 1000 واره مې در پکښې کې پوکړه. دغه تعبیرات کې دي چې هیڅوک تر لاس نه نیسي، چې که دې 1000 واره ورته ویلي نو 100 ولي یادې، که دې 100 ورته ویلي 100 ولي یادې. دا ولي ګرده په پوهېږي چې ډېرش دی مطلب دی. نو رب العالمین چې دغه یې پلایه 1000 ویلي، بیا 50 زره ویلي، مطلب یې دا دی چې دا دغسې سخته ورځ ده، د سختی د وجزه په پر خلکو 1000 کاله سي، بل پلایه د سختی د وجزه پر خلکو 50 زره کاله سي. عبارت تکسیر دی چې پر اوږدېږي، معنا دا دغه رقم سختي ده چې پر ده باندې اوږده تمامه سي، په حقیقت کې اوږده نه ده. کېدای سي ملا قاري په دې جواب پیدله چې نه 50 مطلب سو، نه 1000 مطلب سو، بلکې تکسیر مطلب دی چې پر خلکو د سختی سو اوږده سي، په حقیقت کې یو اندازه ده. ارسونه چې د دې تایید چې دی یو حدیث شریف چې کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت شوی دی، هغه دا دی چې د نبی صلی الله حدیث ابي سعيد خدري روایت کړی دا حدیث، او ابو يعلى او بيهقي او ابن حبان هم روایت کړی دی، مزري شریف هم نقل کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دغه آیات چې په سوره معارج کې راغلي دي، د دې په باره کې پوښتنه وسوله، باره یې وویل چې ما اطول هذا اليوم، ولیا رسول الله دا څو نور دا ورځ ده، خدای پاک وایي 50 زره کاله ده، دا به څنګه تیریږي؟ پر موږ راویا کاله عمر چې تیریږي، نو پس مورته ویل چې سه اسرائیل راغلی و، دا چې 50 زره کاله دا به څنګه تیریږي؟ نبی علیه الصلاة والسلام په جواب کې ورته وفرمایل، والذی نفسی بیده، ولزما دې قسم په هغه ذاتي چې زما نفس روح د ده په ولکه کې دي، انه لیخفف علی المؤمنین، ولدا پر مؤمن سپکیږي، سپکی څونه، حتى یکون اهون علیه من الصلاة المکتوبة یصلیها فی الدنیا. برل د فرضی لمانځه، فرضی اوږد لمونځ نو کم دی، خو نو د 4 رکعات لمانځ دی، برل تر دغه ولا چې سپک سي مؤمن، چې ویل که 4 رکعات لمونځ شي فرض کو دنیا کې کوله، چا سلام ګرځي بیا د قیامت ورځ خلاص شي. ګوره دام دا خبره موږ ته راښیي چې دا فقط د زمانه د عمر نسبتي یو څخه ده. پر مؤمن څونه تمامېږي؟ هغه لکه څلور رکعته فرض شي. د کافر دپاره چې د هغه په زرو کلونه ځینې جوړ شي، نو اصلي د ورځې سختي بیانوي. ورځ په خپل واقع کې په خپل نفس کې داسې نه ده چې دا ډېره اوږده ده، بارونه ته پنځوس یې بولې که زر کاله بولې، که زر یې نو پنځوس زره بیا ولې یادوي چې قرآن آیاتو ته چکر ورله راورکي، کېدای شي په مضمون باندې پوهېدل یاست چې اصلي دا ورځ چې ده الله تعالی د مؤمن دپاره دغسې سپکه تمامي، لکه دغه حدیث شریف چې دا اوس ما روایت کې د ابو سعید خدری څخه چې پر مؤمن باندې د فرضي لمانځه تر اندازې لږ تمامېږي، پر کافر نه بیا سخته تمامېږي. برای هغه سوال ویل چې پر کافر نه سخته تمامېږي، نو ولې نو؟ نو که سختي یا به د زرو کلو په اندازه سختي یا به د پنځوس زرو کلو په اندازه سختي، ما دغه مراد تفسیر دي ډېرښت ادا بیانې. او یا یې جواب دا دی چې کافر خو نوم پر یوه رقم نه دي. دوم جواب یې دغه تعرض دغه دی چې کافر چې دی خو دا کافران یو رقم دی. یو دغسې کافر دی، مثال په توګه په خپل کور وځي نه وځي، کافر دی، ادي بته سجده کوي، کې غوایي ته پیار چاته چکي، پر دنیا او چاته تاوان نه رسي. نو یو دا کافر دی. یو دغه کافر دی چې نړۍ مسلمانان په ولاړ ځینې ولاړ دي، بوش یې فرض کړه، ټرمپ یې فرض کړه، بل اوباما و بل یې بل یې فرض کړه، ار یو چې فرض کړه، خو د ار یو دغه دی چې د خدای مخلوق یې په ولاړ درول دي. نو دغه کافر و دغه کافر یو اندازه ده. نو خود به پر بوش پر اوباما و پر ابو لهب و پر دغو باندې چې نبي علیه السلام یې پازابه، یا نور نبیان یې پازابه وله، یا نور اولیا و مسلمانان پازابوي، د دې دپاره به د پنځوس زره کار پرمزهله پورده کړي، خو ده زحمت ډېرې. نو پر هغه ساده کافر چې دی، پر هغه باندې څونه کده شي، پر هغه باندې زر کاره شي. لکه د دوی د کفر چې اندازې وي، یو سخت کافر و بل نو کوي نرم کافر و، لکه هغه چې اندازې درلودې دا د قیامت په ورځ چې ده دا سختي هم دغونه ده، پر یوه دغونه زحمت یې د دغه یوې ورځې څخه زر کاله ورته جوړ شي، پر بل دغونه ډېر زحمت یې هغه بابا ته وه دا زر کاله او پنځوس زره کاله را باندې اوږده شوله. نو دا یې دوهم جواب بسم الله قاري پر دغه تقریر خلاصې ته د خبرې به متوجه کومه خوا مو غوره کړه چې دلته د قیامت ورځ یوه اندازه ده، هغه هر څونه ټیم چې و، نو الله یې ولي پنځوس سره یادی بل پلا یې زر یادی. موږ دا د دې ورځې سختي ته الله تعالی اشاره کوي چې دا ډېره سخته ورځ ده. دا زمانه چې دغه یوه زمانه ده، فقط نسبت یې فرق سره لري. هغه دې حدیث شریف مو پیش کړي، هغه حدیث د ابو سعید خدری چې د مؤمن دپاره یې الله دغونه سپکي لکه څلور رکعته لمونځ، د کافر دپاره یې نو یې پلا تعبیر وکړي چې لکه زر کاله دغونه قدر به پر ده باندې اوږده شي، دغونه به پر ده زحمت دی شره باندې زر کاله شو. او د بل ځای به وایي لکه پنځوس سره کاله، ما نو ولي زر پنځوس یادی؟ نو یو جواب مو دغه ورکړي چې یا دا د تکثیر دپاره شو، د ډېرښت دپاره یې ما زیات مطلب یې نه هغه دی نه هغه دی چې ډېره اوږده ده. بل جواب دغه دی اصلي خو کافر درجه درجه دي، هغه ادنا درجه یې دغه ده د کافر چې پر ده به دا ورځ دغونه ورږېږي لکه زر کاله، هغه اعلا درجه یې دغونه قدر ده چې پر هغه به دا ورځ دغونه ورږېږي لکه پنځوس زره کاله. په دا مابین کې نو درجه بهره راځي، د یوه دپاره دوه زره کاله شي، د بل دپاره درې زره کاله شي، د بل دپاره څلور زره کاله شي، دغسې تر پنځوس زره پورې ځه. نو پر کافر باندې تر زر کاله کمیږي نه، او در پنځوس زره کاله بالا کیږي نه. په دا مابین کې نو رقم رقم درجه لري. دا یو رقم بیان سو پر دغه ځای باندې پر دغو دوو آیاتو به دا درو آیاتو باندې چې سوال ورېدي ملاقاري دا تا واورېدي کېدای سر دې په خلاص شوي. دوهمه توجیه دا ده په دې آیات کریمه کې، هغه دا ده چې ویا وروره واقعي دا ورځ دغونه وو، تا دا رقم نه ده چې دا نسبت لري نیوه ته اسانه ده، بلته ګران ده. واقعي د دې ورځې دغونه قدر اوږدوالی دي، دا د الله تعالی د دې ورځې شدت نه بلکې امتداد بیانوي، چې دا دغونه غټ ټیم دی الله تعالی راشي. نو خبره بیا سوال وري چې دا دونه غټ ټیم دی، نو خو ټیم یې نو یا څونه یا به څونه، نو خو یا به زر کاله وي، نو خو بیا پنځوس زره نه شو، چې دا واقعي د ورځې امتداد ماته راشي. لکه زه هم دغه نن ورځ چې ده، نو خو دا به دولس ساعت بیا بل ویل چې یاد شپاړه ساعت دی، نو خو دولس ساعت د که شپاړس به دولس نه ده، که دولس به شپاړس نه ده، نو دا څنګه ده؟ که زر یې نو خو پنځوس زره نه ده، که پنځوس زره شي نو خو بیا څه شي نه ده، بیا خو نو زر نه ده. نو دا تعارض بره بیا په دا ځای کې خلک بیانوي. خو د دې دپاره چې د دې څه مراد واقعي امتداد دی، هم یو حدیث شریف شته، د هغه حدیث څخه بیا د دې دغه تایید کول کېږي. هغه حدیث دا دی چې رسول عليه الصلاه والسلام یو وخت مسجد ته راووت. د دې حدیث روایت نو عبدالله ابن عمر هم کړی دی، ابو هريره هم کړی دی، ابو سعید خدری هم کړی دی. دا حدیث په ابو داود او ترمذی او ابن ماجه او احمد کې هم راغلی دی. چې یو کتاب دی وسه کړی دی، بل کتاب د بل څه کړی دی، خو دا غیر راوی ان عبدالله ابن عمر، ابو هريره، ابو سعید خدری، او استخراج ابو داود او ترمذی او ابن ماجه او احمد کړی دی. چې نبی علی السلام د المسجد ته دفتر مهاجرین سره ناس نو دی خو کورونه نه درلوده، په مسجدان کې به شپې کولې، دالته لکه وشه طالبان. نو چې سره ناس سره نو سرکشن استل آراسی پرانشیر پلانه کی وای؟ اگه ببایی اون سرکشن رو کی خلاص بس پلانه کی وای؟ از مشغله خونه ترانی پر آری چطور است پلانی ترانه را وارو پلانی غزل را وارو؟ اصحاب نبی علیه السلام چه دام مهاجرش که مسجدی کی وسیاد دل و قدا تلاوت بکه. داری رسول الله علیه السلام پر آری. هچرا لی وارا نبی علیه السلام دیدی پدام آبیز کشن سیول در بانی داوود سرکش. ادیچ پر آتور است دیده پاره چن نبی علیه السلام دگرد مخونه ببینی. فاصحاب او خوجنگوته به استواله ابو سعید خدری په خپل روایت کوي برای بیل ما سن بیل سم بلیو لنه پیژنګر دنه بلاته تا د اسلام دین خلکو ته اتحاد ورلور کوي لکه د ازمش پاګلان چې وس نو د خود مجاهد سره خو یو د شرق راغلی دی بل د غرب راغلی دی که پنجابی سره دی د پنجابی زوی بولی که عربی در سره او د عربی زوی بولی ته رسول الله سلام چې راښ کو سره ابو سعید خدری بیل ما څه چې پیژندلم دا نورې ګردنه پیژند النبي عليه الصلاة والسلام تشا قندرك خد خداي ايو ديو ملک بل بل ملک فقط لا اله الا الله كجميع سر جمكير وسر لا تلسي النبي عليه السلام تيس ده مخ تشرب وسر تو بس بردي في مش قران شريف ابل خوشين باش قران شريف شخط يقول دي ده قران سخوان اخسي شويه بيرتي مخبل في جدي گردان كدي ام خدي بترجمه بيد ورسل رسول عليه الصلاة والسلام معروف ابشروا يا معشر صالح المهاجرين برای زیری می دربند زیری قبول کی ای فقیران و مهاجر و مساکین ام و خشن درلود ای فقرا و مهاجر به نور تام یوم القیامه در قیامت و روز بالا تست نور تام در که در قیامت روز تاریک کده ده هر انسان چونه که در اغه نور و رونا و دیانتی لکه در مطر بتی مختی رونا کی دی برای زی در نور خلق نشته اگر در لارو تا تاریک کده قیامت روز خپل دزان رونا نلری رونا اغه ستا ایمان دی نو ای مهاجر و ای فقرا سست پاره به روز قیامت نو رونا لکه لو بتی لگی جو پای درونه نمال می جونده خیاو برول تس با داخل سی و جنت دا مخطر اغنیاو دا خلقو بی نصف یومین ولنیم اوراز با تسی تر اغنیاو دا مخ جنت دیش اغنیا خپل سابر لر ورکی تس با اختیل اتلیاس جنت نیمه اوراز بارانو دیو نیمه اوراز نو چی شدنو نیمه اوراز که مشکی سابو که مثلا خونو یا با شپاش ساعتی یا با او ساعتی دا غره کم بی رسول علیه السلام و ذاک 500 سنه ولنیمه اوراز نو 15 سا و کاله دی نو چې نیمه ورځ 15 ساعت د معلوم دار اصلي پر ورځ نو زر کاله ده د هغه حادثه څخه د دقیقې توجیه تایید کیږي ملاقاتي چې د قیامت ورځ واقعي وجود ده واقعي چې مې دغه نه دي چې زر کاله دي اشه چې په دې حادثه د دقیقې توجیه تایید وس چې واقعي ده الله تعالی چې زر کاله یادې د دې په صورت حج کې بیان کړی په داسې جده کې بیان کړی دا د دې وخت غوونه بیان کړي دغه نه وجود ده کته شه چې اصلي دغه نه وجود ده نو خبر ته هغه آیات پر پورته کیږي د سورته معارج شالت 15 زر کاله یادې دغه تعارض د په پچیش باندې کوي نو داغه تعارض د په دپاره چې دیغه کتاب داسې وای چې دا وروره د شخونه دی سی دی زر کال او 15 زر کال د واړه سی موږ په د خپل دنیا کې دلته د شین نور خو عوام په جنه کې چې زوس د ودی توام چې یو نه داسې معجل النهار د وجهت نه بیا څوک اخواته د قطب نجی څوک اخواته د تفصیله کډونه کدار خو پویږ چې دا روزه چې موږ نشو د خپل روزه ته حساب کې د روزه په میاشت کې خلک وای پرکتیش خوبم شناخته لري په دنیا کې مسافرین په پاکستان کې زموږ روزه دې مسافر برای د روزه چې د سپیدو څخه چوان سنتر مړ لیدو پر شپاره ساته مخله باندې د سیملکونه په دنیا کې ستا چاته پښتنه ځکه برای یو وش ساته مخله باندې د دې د اورز دغه نه وژنه ده درې ساعت فقط د یو وخت لري چې د المد دغه خاص خوجه دې پر اخو به د ستر اخیج په درې ساعت کې کوشش کیږي چې خوره کو کې بیا یو وش ساته روزه شي یو اورز د یو تاریخ خدام ځکه دا ګور پر یو ځای د مثال په توګه مر ډیر نه امیر پر بل ځای باندې لږ نه امیر خو مر ځنګ لري دي دا ځکه چې دلته ورته د خدای خلق پر یو ځای موږ نه دي اړول چې پر یو ځای بي یو دلته پروت یو بل اول ته پروت دا ملکونه څنګه پر تقسیم دي نو په دغه خو پویږ دا اوس چې پښتنه وکړي د مثال په توګه چې موږ سیسونه ورځو شپه ده د امریکا غوونه نه هغه به فرق سره لري نو دغه د قامت ورس چې ده هم هغه اقل او قلیل وخت چې دی چې دا د مثال په تور پر هغه ځای ورده یې زر کاله ده دیس زاینه په فکر کې راځي چې حالت دغه ورس چې 15 زر کاله ده لکه ما په ساتو کې په خپل ورکه یو ورځ ده بوجوم ورځ او نیول ماته مو کړل استرالیا کې خلک ورځ نه سمته چورته تاسو ساته نیولې ماته له ساته نیولې پاکستان ته چې ورته تاسو نیولې شپاره ساته پر یو مرجع راخیږي د مثال په تور جرج ویږي پر بل چې راوخته برابرې بده بیا ډیر وخت اخلي نو نو هغه د قیامت پرسته د مقامونه لري ځایونه لري په یو ځای کې چې د دوغنه قدر چې مخلي چې زر کال اندازه ولګي د دنیا په بل ځای کې دوغنه چې مخلي لکه 15 زر کال چې ورګي کداس ملاقاتي په دې خبره هم فائدل پر جدول متوجیمو د قیامت پرسته نه و چې دای حکایت د دا سختي څوک چې دا دونه سخت پر خلکو د درنه تمامي ځای وځ نه بلکې واقعي د دې چې مرته بیان کی کته نو چې چې بیان کی چې د دې چې مخ بیادو یا بزر یا 15 زر دا ولې دواړه را روان دواړه د خپل ځای کې دوغنه د خپل ځای کې دوغنه لکه دغه د دنیا ورځ چې موږ توګو په ځای کې اته له ساعت د خپل ځای کې مثلا 15 ساعت د خپل ځای کې څونه د ورځې یو ورځ الته هغه ځایونه پاک سره لري پر چا ژر مرویږي پر چا باندې ورسته لویږي نو دا جواب لر راوړ کی پر دې تقدیر باندې نو هم نو دا دواړه سوجګان دي اصلي خبره چې زه وسورته راځم هغه دا د اصلي خبره چې د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په باره کې یو دغه دی صحابی دی هغه داس فرمای نو هغه وای چې وای ابن ملایکه دی وای یو زوم او بل عبد الله ابن پیروز دا د حضرت عثمان ابن عفان آزاد کردو شدم را یی د عبد الله ابن پیروز ابرن لکه مشتی او خالق برای ریش مولی صاحب کرا واس عبد الله ابن عباس چې دی هغه به د رئیس المفسرین په تفسیر کې د ډیر مهارت په قران کریم درلودي نو دغه ابن ملای ابي ملای کوي وای زو او د عبد الله ابن پیروز دا موږ لاړو د ابن عباس رضی الله عنه کرا لته چې بار لکه شنو سبارت استي دا د آزاد کړو شدم ری پښتنه ځنی وکړه برن دغه د سورې سجده آیات خو دوی سوای چې مقدارو 1000 سنه چې اندازه د ورځې د قیامت زر کاله ده او الته په سورې سجده کې وای دغه په سورې معارج کې بار وای چې وای وای وای 50000 سنه لکه مخ چې ماته ستایت کریمت علاوه کې 15 زر کاله ده نو اوس دلته دا زر 15 زر وي حضرت عبد الله بن عباس ورا الايام سماه الله تعالى برا ويل ولدا خنو دا لو تعالى ورزي جنو اجو زي بزر ياد كره د بلي پنزو سر حقيقه كراسه برا لا ادري ما هي برا په حقيقه از ما سر ولا اخلاصي ايمان مي دي بني چې الله پاکه بيان کړی دي چې ما نه پنزو سر ام یاد کړی دي چې پنزو د غزر کاله ام یاد کړی دي چې اورز دوغنه ده کله چې دا په چله ورځي نه د قیامت فرصت چې د مرحله بل یو ورځ به دوغري بل به دوغني نو چې ته حقیقت کې ورولېږه برا ويل ولو اكره انا واكره ان اقول في كتاب الله ما لا اعلم برای ول دا ډیره بدره فیش د خدای پاک په کلام کې هغه شی چې په یوه ژمنه زما دماغ نه ورلوي چې خبرت ګور عبد الله ابن عباس چې دی هغه د عجز احتیاط کې هغه دوار د مفسرین چې دا هغه حدیث او څه کار واسطه نو موږ نه هغه خبره غلط بول او له توجیه احتمال لري هغه سدي چې دا فقط څه کې بیان کړ یا احتیاط و متوجه چې خدای سره دغه ورځ د فرق په اعتبار دغه ور کې چې نو د قیامت ورځ خوند شي نه چې یو کړي کدر د خصه دا ګرد انسانان د ادم سره ژوند کې بیا تر قیامت پورې دا څونه چې وس ا د ګرد مزکني ولې دا چې هغه مړه نه جره ژوند دي چې مړه ګرد ژوند کې څوره در خو د پرچا باندې دوغونه پرچا به دوغونه لکه د روزي مثال چې مدله دا ور کې خو کسړي ځان سالم خلاص یې هغه دغه دي چې الله په خبر دي لکه فاجی فلامین کې ویل مشتر جمانه کوم زه ادا په مراد خبر دي دا غم چې دی عبد الله ابن عباس او چې اختیار کې بر لزت سره نسم پکې کې ویل الله په خبر دي زر کالم باندې ایم ایمان دي چې زر کالم الله وایي سي دي چې پنځه سره کار دي می ایمان دي امره کې دای شي جلا جلا ورځ بي کې دای شي در جلا جلا ځایو نه بیرو نو درې خبرې خلاصه درته ما درته وکړه ملاقات چې یاد چې څه عبارت سو دغه 15 زره و د زر یای هغه سختي ته مازی شي را وکړه چې دوغه نه سخت ده پر چا هغه ستور را پر چا هغه ست سوال ورګی دی جواب مور لره ورکی او یای ودا واقعي وجدوای ته چې واقعي دغه نه وجده ده نو چې وجده خو بیا سوال ورګی دی نو چې زر ده اوس که 15 ده هغه جواب ورکړي چې ځای نه پاک سره لري ورور په یو ځای کې زر ده په بل ځای کې 15 زره ده په بل ځای کې به بیا 2 زره په بل ځای کې به بیا 3 زره لکه دا دمځي کې ورسټی ده په ارمل پنځه چلا چلا ده د چا ورسونه ده چا ده سونه او درې متوجد عبد الله ابن عباس او شاغو چا او تعالی په خبر چاله او تعالی څنګه علم په رزما غي ایمان دی بالا تفصیل زنور نشم ولر ور کولای بیر تر ازم ترجمه یت یدبرو علی تعالی انتظام کوي الامر د هر امر چې په دې دنیا کې کیش من السماء د اسمانه سرا و نه صدا امور کارونه اله الارض ترم ذکر پوری ثم بیا يعرج دا هر امر پورته کیږي بیر تر ازم الیه و دغه الله عز وجل فی یوم فاغ ورسکی کانه چې دی مقدارو اندازه د هغه 1000 سنه زر کال مما د هغه کلو څخه د هغه ورځې تعودون چې تاسې حسابي پاغي حساب نه زر کال کیږي یا یو د بیرو انتظام کې الامر د هر امر من السماء د اسمانه څخه الله تعالی د امرونه را لېږي د هغه ځای څخه الا الارض و مزکته ثم بیا يعرج بیرته پورته کیږي الیه و دغه الله تعالی ته فی یوم فاغ اولاد كان كذي مقدارها اندازه 1000 سنه زركاره مما دار سخط تعودون تشي اسابي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.